A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 stycznia, minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Minister finansów zwraca się do PKW o wyjaśnienie wątpliwości co do uchwały w sprawie subwencji dla PiS-u. LOT ogłasza promocję. Do połowy stycznia bilety do kupienia w niższych cenach. Ponad 2 miliardy funtów wydali w ubiegłym roku Brytyjczycy w sklepach z muzyką. To rekord. Minister finansów oczekuje wyjaśnienia wątpliwości co do treści uchwały dotyczącej subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości. Andrzej Domański zwrócił się w tej sprawie do Państwowej Komisji Wyborczej. To dobra, racjonalna decyzja, komentuje Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Ta uchwała jest niejednoznaczna, bo drugi punkt wyklucza pierwszy, stąd pan minister bardzo odpowiedzialnie zwraca się do Państwowej Komisji Wyborczej o jasną interpretację. Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że minister działa pod naciskiem premiera, dlatego swoją decyzję stara się grać na czas. Jest trochę rzeczywiście między młotem a kowadłem, tylko że to kowadło to jest konstytucja, ustawy, to jest jego obowiązek prawny. Na ten młot polityczny to jest nacisk Donalda Tuska. W sierpniu PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego PiS. Partia odwołała się do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która uwzględniła skargę. Państwowa Komisja Wyborcza ponownie zajęła się sprawą w połowie grudnia, ale podjęcie decyzji odroczyła do czasu uporządkowania sytuacji w Sądzie Najwyższym. Pod koniec grudnia członkowie PKW pochylili się nad sprawą ponownie i sprawozdanie Komitetu PiS przyjęli. Przewodniczący komisji stwierdził wówczas, że komisja wykonała tym samym postanowienie Izby Kontroli Nadzwyczajnej, co zamyka sprawę rozliczenia Komitetu Wyborczego PiS w związku z wyborami do Sejmu i Senatu. W grudniu nieznacznie wzrosło bezrobocie, wyniosło 5,1%, w listopadzie było na poziomie 5%, wynika z szybkiego szacunku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zdaniem analityków lekki wzrost w zimie związany jest z zakończeniem prac sezonowych. Mateusz Żydek z Agencji Zatrudnienia Ramsztat zwraca uwagę, że stopa bezrobocia w Polsce jest zróżnicowana. Ja bym powiedział, że te różnice regionalne może nawet w mniejszym stopniu są dostrzegalne, jak różnice pomiędzy typami miast. Coraz bardziej zrównują nam się na przykład płace wschodniej Polski z płacami na przykład centralnej Polski. No nie mówimy o Warszawie, mówimy tutaj o dużych miastach. Lublin, Białystok, Rzeszów to są miasta, które gdzieś tam tą dynamikę płac już zachowują, natomiast to trudniej jest z regionami, a są też takie powiaty i one także są w centralnej Polsce, nie tylko we wschodniej, gdzie to bezrobocie wciąż jest dwucyfrowe. Pełne dane na temat bezrobocia w grudniu GUS poda pod koniec stycznia. Ponad 1,140 mld złotych z KPO zostanie przeznaczonych na rozwój badań klinicznych. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk zapowiada, że w każdym regionie powstanie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, co będzie z korzyścią dla pacjentów, którzy będą mieli dostęp do nowoczesnych terapii. Dzięki stworzeniu i dofinansowaniu też z Krajowego Planu Odbudowy i Rozwoju takiej przemyślanej, dobrej sieci tych ośrodków, tworzenie takich hubów w każdym regionie, no mamy nadzieję też, że badania będą się jeszcze lepiej rozwijać z większą korzyścią dla pacjentów i też dla producentów leków, producentów sprzętu medycznego. Polska jest 11. rynkiem na świecie, jeśli chodzi o prowadzenie badań klinicznych. Promocja w locie. Od dziś do 15 stycznia będzie można kupić bilety w niższych cenach. Jak informuje przewoźnik, dostępne są niemal wszystkie połączenia w siatce, w tym połączenia krajowe, trasy europejskie oraz trasy do Ameryki Północnej i Azji. Oferta dotyczy podróży w obie strony. Dodatkowo narodowy przewoźnik przygotował niższe ceny na rejsy w jedną stronę, na trasach krajowych oraz do Indii. Taniej można polecieć m.in. do Aten, Lyonu, na Teneryfę, do Larnaki na Cyprze, Taszkentu czy Riyadu. Promocja dotyczy także planowanego połączenia z Warszawy do Lizbony, który pojawi się w rozkładzie na początku lutego. Promocja w polskich liniach lotniczych LOT dotyczy biletów na podróże w terminach w zależności od kierunku od 1 lutego do 31 maja. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Rekordowy rok dla brytyjskiej muzyki. Mieszkańcy Królestwa wydali w sklepach i serwisach streamingowych niemal 2,5 miliarda funtów. To najwięcej w historii. Thank you Taylor Swift, mogliby powiedzieć przedstawiciele branży, bo w zeszłym roku to jej płyta sprzedawała się tu najlepiej. Renesans winyli trwa. Ich sprzedaż wzrosła w ciągu roku o ponad 10% i znowu najlepiej sprzedawała się płyta amerykańskiej wokalistki, ale na drugim miejscu znaleźli się ci panowie. Oasis ogłosili powrót na scenę, więc Brytyjczycy postanowili sobie najwyraźniej odświeżyć ich płytę Definitely Maybe. Brytyjczycy wydają też więcej na subskrypcje dające dostęp do platform muzycznych. To one stoją za 85% zysków w tym roku. Pomogły w pobiciu ostatniego rekordu, który utrzymywał się przez niemal ćwierć wieku. W 2001 roku wyniki finansowe śrubowała płyta No Angel, Dido. Tyle, że zyski dla koncernów i firm streamingowych to nie wszystko. Eamon Ford, dziennikarz zajmujący się przemysłem muzycznym, zwraca uwagę w Guardianie, że era cyfrowa sprawiła, że na naszych klikach lub stuknięciach w ekran artyści zarabiają pensiki w porównaniu z czasami, gdy kupowaliśmy płyty CD. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór i noc z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Miejscami będą to opady marznące. W nocy najzimniej na wschodzie i w centrum minus 4, najcieplej plus 1 nad morzem. Autopromocja. Tonacja Trójki także w soboty. Na muzykę różną i różniastą. Na niezapomniane utwory jazdy obowiązkowej i starannie dobrane najnowsze brzmienia. Zapraszam, Piotr Kaczkowski. Program trzeci, sobota, 13:05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactiv przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactiv, plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Biedronki, niskie ceny. Codziennie niskie ceny i super oferty na piwa. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych 500 ml, kasztelan niepasteryzowane lub żywiec 12 plus 8 gratis. Limit dzienny 20 butelek, maksymalnie 8 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 28. Klub Trójki. Przy mikrofonie Anna Kowalczyk, audycję wydaje Monika Suszek, a realizuje Olga Szućko. Dziś w Klubie Trójki porozmawiamy o tym, jak przegnać nadmiar, a powitać umiar w naszym życiu w nowym roku, póki jeszcze wystarcza nam apetytu na nowe i na zmiany. A ściślej rzecz ujmując, porozmawiamy o tym, jak zapanować nad tymi wszystkimi rzeczami, których mamy zbyt wiele. A już zwłaszcza po świętach. A w dodatku dziś na całym świecie obchodzimy Dzień Sprzątania Biurka, o czym uważni słuchacze i słuchaczki popołudniowego pasma Trójki doskonale wiedzą. I witam w studiu na Myśliwieckiej moje gościnie, Małgorzatę Sokołowską z Fundacji Uwaga Śmieciarka Jedzie, administratorkę największej bodaj warszawskiej grupy zrzeszającej już ponad 100 tysięcy osób, które ocalają rzeczy dla jednych będące śmieciami, a dla innych skarbami. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Z nami jest również Agnieszka Krakus Gorący, twórczyni bloga równie dużej społeczności i książki, wszystkie pod hasłem Prosta Organizacja, nauczycielka minimalizmu i decluteringu, które po polsku nazywać należy jak odgracaniem, odgruzowywaniem, jeszcze chyba wymyślamy. Chyba odgracanie. Odgracanie. Dzień dobry. Więc mamy tutaj przy Myśliwieckiej wspaniałe ekspertki, które mam nadzieję nas poprowadzą dzisiaj, poradzą nam, jak z nadmiarem rzeczy, przedmiotów, które nie zawsze uważamy za graty, nie zawsze myślimy o nich, że są zbędne. Często nam się zdaje, że wszystkich ich potrzebujemy, albo że to przykro i głupio się ich pozbywać. Myślę, że pod koniec dzisiejszego wieczoru będziemy mądrzejsze i mądrzejsi, bardziej gotowe i gotowi na to, żeby z tym od nadmiaru do umiaru przejść. Porządek jest zaraźliwy, zaczyna się od sprzątnięcia jednej szuflady, pisze Agnieszka Krakus-Gorący w swojej książce. Naprawdę tak to działa? Tak prosto? To nie jest proste. Bo wiesz, gdyby to było proste, to byśmy wszyscy mieli już wszystko uporządkowane, opanowane nasze nawyki zakupowe i w ogóle taki porządek by był w naszym życiu. Ale głęboko wierzę, że ogarnięcie jednej szuflady jest większą zmianą, bo zaczyna się od czegoś, nad czym mamy kontrolę, przywracamy ten ład, widzimy, że to zajmuje nam 15 minut, a nie wiem, zabieramy się za to i tak dalej. A potem się okazuje, że to jest zaraźliwe, bo jak ogarnęliśmy jedno, to nagle jeszcze i kuchnię, to jeszcze i łazienkę machniemy, to i uporamy się z tą garderobą, która jest naszym takim wyrzutem sumienia. A jak to zrobimy, to nagle zastanawiamy się 5 razy, czy chcemy to znowu zagracić, więc w sklepie podejmujemy trochę mądrzejsze decyzje. Więc wiesz, to mam na myśli, mówiąc, że zaraźliwe. To jest taka transformatywna zmiana, głęboka. Ja w to bardzo mocno wierzę, która zmienia głowę, serce, portfel i dom to chyba na końcu. I jeszcze samopoczucie, o czym też porozmawiamy dzisiaj, mam nadzieję. I to samo pytanie, a właściwie zagajenie kieruję też do Małgorzaty Sokołowskiej jako aktywna członkini grupy Uwaga Śmieciarka Jedzie. Jestem absolutnie przekonana, że oddawanie rzeczy jest zaraźliwe. Dzielenie się nimi, pozbywanie się ich na rzecz innych ludzi, którym one mogą się przydać, to jest też źródło wielkiej frajdy. Zdecydowanie tak. Ja uwielbiam w ogóle rozdawać to, co znajdę i mam z tego ogromną przyjemność. Szczególnie jak trafiam na ludzi, którzy kolekcjonują rzeczy, a mi się uda coś do tej kolekcji im fajnego dorzucić. To jest po prostu niesamowita radość. Natomiast czy to jest proste oddawanie? Różnie z tym bywa. Ja widząc dookoła, co jest wyrzucane, nie mogę się pozbyć odruchu przynoszenia, bo przecież się zniszczy, a można wykorzystać. Więc z jednej strony mam potrzebę robienia tego porządku i ładu, z drugiej strony jakby powoduje, że mam tych rzeczy dużo, a nie mam często siły, czasu, żeby się tym zająć, więc mam nadzieję, że mi tutaj parę rad udzielicie, co ja mam dalej. Agnieszka z pewnością ma na to sprawdzone sposoby, a państwo, czy umieją państwo żegnać się z nadmiarem i z przedmiotami, których już nie potrzebujecie, albo z którymi po prostu najwyższa pora się rozstać, a może z kolei zostaliście obdarowani, obdarowane czymś niezwykłym, co ktoś chciał wyrzucić, czego chciał się pozbyć, nie widząc w tym żadnej wartości. Czekamy na wasze historie, na wasze opowieści, refleksje i przemyślenia pod trójkowym numerem telefonu 22 i 7 trójek od teraz i do końca naszego dzisiejszego spotkania. Ale pożegnać nie oznacza bezmyślnie wyrzucać. Sprzedać, oddać, przerobić. To są alternatywy. Agnieszka pisze w swojej książce, bo to nie o wyrzucanie chodzi. My dziś słusznie narzekamy na ogromne połacie śmieci, które zalegają, które muszą być potem spalane. Nasi prawodawcy i w Polsce, i w Unii Europejskiej, i na świecie głowią się, jak zapanować nad tym nadmiarem, który się marnuje. Ale my dzisiaj nie będziemy namawiać do bezmyślnego wyrzucania. Absolutnie nie. Natomiast jedną rzecz chciałabym ci tu zaznaczyć, że dość trudno rozmawiać o pozbywaniu się nadmiaru w kraju, który doświadczył tak wielkiego niedostatku jak Polska. Bo wydaje mi się, że pokolenie, załóżmy dzisiejszych 30-latków, tak określmy, zmaga się z pewnym takim tsunami nadmiaru rzeczy i mogę to symetrycznie porównać do totalnego niedostatku rzeczy, z którymi zmagało się pokolenie jeszcze ich rodziców czy dziadków. Więc to jest trudne, kiedy jesteśmy pierwszym pokoleniem, które mówi, mam za dużo, czuję się zmęczona, czuję się przytłoczona, a do tego jako pierwsze pokolenie ludzi tak bardzo podatnych na reklamy słyszymy ze wszystkich stron, kup to, jesteś tego warta, czas odmienić swój dom na wiosnę. Czyli w sam ten przekaz jest wpisane, że masz malować ściany co sezon, masz meble wymieniać co sezon. Na czym to polega? I z drugiej, w naszej, bym powiedziała, jeżeli można mówić w ogóle o czymś takim jak polska natura, ale jest coś takiego jak zaradność, kombinowanie, załatwić, szacunek do rzeczy, który w tym momencie jest taki nasz zagłuszany przez te przekazy reklamowe. I każda osoba, która ma odrobinę wrażliwości ekologicznej, społecznej, czy w ogóle taki zdrowy rozsądek niemarnowania, jeżeli kiedykolwiek widziała zdjęcie z Ameryki Południowej, tej pustyni zasypanej ciuchami, których nikt nie potrzebuje, ocean, który wywala te ciuchy, nikt ich nie potrzebuje. Akurat ubrania są takim dobrym przykładem, bo jest to bardzo trudny odpad tekstylny, wymaga bardzo precyzyjnej obiegu, żeby komukolwiek się jeszcze przydał, na przykład na czyściwo techniczne, co w tej chwili zostało wprowadzone 1 stycznia. Natomiast, ubrania są coraz tańsze. Wchodzimy na azjatyckie platformy i tam masz dres za 30 zł. Jakim cudem jest w ogóle to możliwe, żeby komplet ubrań kosztował 30 zł? Słyszymy i widzimy, że temat państwa porusza i rozpala, bo mamy już pierwsze telefony od słuchaczy. Pani Pola dodzwoniła się do nas. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałam bardzo podziękować za ciekawy temat audycji. Ja może dorzucę troszeczkę inny głos do tej dyskusji. Panie dużo mówią na temat konsumpcji i tego, że trzeba by ją ograniczyć. Ja akurat mam dużą rodzinę, 3 dzieci i borykam się z takim problemem, jeżeli chodzi o pozbywanie się nadmiarowych rzeczy, że trzymam zabawki i ubrania po starszych dzieciach po to, żeby móc je przekazać młodszym właśnie w ramach takiego, powiedzmy, no, ograniczenia ekonomicznego też i takiej po prostu ekonomii cyrkularnej. Natomiast jak to będzie, że to właśnie powoduje ogromny problem logistyczny z przechowywaniem tych wszystkich produktów, segregowaniem. Nigdy nie wiadomo, które dziecko w którym momencie będzie gotowe z rozmiarem na dany strój, więc no to generuje ogromny kłopot. Więc ktoś, kto do nas do domu by zajrzał do garderoby, powiedziałby, że za dużo ubrań. No ale właśnie to jest druga strona medalu, że jednak chcemy uniknąć tego niepotrzebnego wydawania pieniędzy. Ale może jest gdzieś droga po środku i o nią też na pewno zapytam nasze dzisiejsze gościnie. A mamy jeszcze jeden telefon. Dziękuję pani Polu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kto się do nas dodzwonił i jakie historie ma do opowiedzenia? Najmocniej. Karolina, trochę z Warszawy, troszeczkę z Legnicy, bo właśnie jestem w trakcie przeprowadzki. Chciałam właśnie bardzo podziękować za ten temat, bo idealnie on się wstrzelił, że tak powiem, w moją sytuację życiową, bo właśnie jestem w trakcie przeprowadzki do innego miasta, jak również... Doskonała właśnie... okazja do rozprawienia się ze swoim nadmiarem rzeczy. Gorzej. Nawet mogę powiedzieć, że po prostu była to sytuacja, w której, przyznam szczerze, wylał się na mnie kubeł zimnej wody. Zdałam sobie sprawę, jak straszny syndrom chomika posiadałam, opróżniając swoje mieszkanie w Warszawie, które po 8 latach, mówiąc wprost, zagraciłam. I oczywiście najlepsze jest to, że też tak samo jak poprzednia słuchaczka pani Pola mówiła o tej moderacji. Oczywiście w momencie, kiedy mamy dzieci, to jest zrozumiałe. Ja też nosiłam przecież ubrania po siostrze. Czasami zresztą te ubrania starsze sprzed kilkunastu lat są dużo lepszej jakości niż to, co możemy kupić teraz w sieciówkach albo właśnie na tych chińskich platformach. Natomiast ja jestem bezdzietną lambadziarą i przyznam szczerze, że teraz, kiedy przerosłam ilość moich rzeczy, moim postanowieniem, może nie noworocznym, ale ubiegłoweekendowym, jest to, że kiedy troszeczkę kurzu opadnie w przeciągu paru tygodni, ja chyba zrobię sobie rachunek sumienia, otworzę każde pudło i się głęboko zastanowię nad tym, na cholerę mi to wszystko. Będziemy trzymać kciuki. Dziękujemy za ten głos. Co panie na to? Z jednej strony mocne postanowienia i olśnienia noworoczne, że oto faktycznie toniemy w rzeczach, a z drugiej strony mamy swoje powody, żeby niektóre rzeczy trzymać i to latami. Co do pierwszej sytuacji, gdzie jest rzeczywiście trzymana odzież na kolejne pokolenia dzieci, ja bym chyba do tego inaczej podeszła, ponieważ faktycznie nie każdy dysponuje garderobą czy też jakimś schowkiem. Oddawałabym na bieżąco i w momencie, kiedy dzieci dorastają, przyjmowała, tak jak to się odbywa na przykład na naszych grupach. Naprawdę mamy taką ilość ubrań, że nie ma potrzeby chomikowania ich na następne pokolenia, tylko może to być w ciągłym obiegu. Ja bym tak na przykład zrobiła. Agnieszka Krakus Gorący, mama trójki maluchów. Więc ja przytulam bardzo, bo ja bardzo dobrze znam tą sytuację. Natomiast również u mnie jest inny kontekst, dlatego że my mamy miejsce, taki tak zwany magazynek domowy. I u nas, ja zawsze radzę też swoim klientom wielodzietnym, którzy mają, bo to jest bardzo częsty problem, naprawdę. A do tego jeszcze pojawiają się tak zwane zrzuty, czyli wszystkie te nasze dobre koleżanki, które w dobrej intencji chcą podarować dla naszych dzieci. Bo bardzo dużym problemem w przypadku wielodzietnych rodzin są prezenty. Aż trudno powiedzieć, że jest to prezent. Wszyscy ale nawet, doskonale tak, ale nawet wiesz, pozostając w tym obszarze ubranek, wiesz, bardzo często tu kupię, bo była wyprzedaż, bo było coś tam i nagle jesteśmy zalani. Tak jak tu pani słusznie zauważyła, czasami dostajemy ubranie za 3 sezony i okaże się, że ona jest zupełnie nie w tym momencie. Sukienka letnia, a dziecko wyrosło w tym momencie. Co ja polecam? Ja polecam zostawić tylko te rzeczy, które naprawdę się co super sprawdziły. Bardzo dobrej jakości, coś, co dziecko bardzo lubiło nosić i tak dalej. I z dużym prawdopodobieństwem to następne będzie chciało. Przezroczyste pudełka, złożyć to porządnie, opisać, co w danym pudełku jest, jaki rozmiar i na jaki sezon. Czyli na przykład u mnie, ja mam 3 dzieci, najstarsza jest córka, potem jest 2 chłopców. I mam szczególnie przekazywane ubranka między chłopcami. Wtedy mamy napisane ubrania Gucio, rozmiar 104, sezon letni. To są wtedy małe paczki i to są te rzeczy, które najbardziej nam się sprawdziły i przekazywane są dla Benka, który ma lat 3 w tej chwili i właśnie w rozmiar 104 wchodzi w tej chwili. To jednak wymaga pewnego zaangażowania, bo to jest, czasu i pomyślunku. To jest clue, to jest taka rzecz, która łączy właśnie moją kochaną grupę śmieciarkową i moje. To jest ta idea, że za rzeczy płacisz albo pieniędzmi, albo czasem. Jeżeli chcemy oszczędzić pieniądze, wtedy płacimy, walutą jest nasz czas, nasza logistyka, przygotowanie, organizacja tego. Wszystko da się zorganizować za darmo albo naprawdę niewielkim kosztem. Ale logistyka i taka czułość wobec rzeczy, atencja wobec rzeczy, pranie, prasowanie, składanie jest dużo większy nakład tego. Płacimy też swoim stresem, tak, poczuciem wstydu i niezadowolenia z tego, jak wyglądają nasze domy i mieszkania. I o tym też jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać, a tymczasem pani Barbara. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słyszymy się. Słyszymy się dobrze. Tak, to bardzo, bardzo dla mnie temat jest taki na bieżąco bardzo trudny. Znaczy to jest tak, ja jestem, już jestem starszą panią po 60. Wcale nie znaczy, że swój jego odczuwam. I jak byłam młodą dziewczyną, rodzice budowali sobie dom i po prostu ja nie miałam dobrych ciuchów, no nie miałam. I w tym całym okresie moim dojrzewania byłam taka troszkę zagubiona z tymi ciuchami, bo nie mogłam się porządnie ubrać. I od tego momentu mi to pozostało, że jak już potem wydoroślałam, to zaczęłam gromadzić ciuchy, żeby ładnie wyglądać, żeby... No, nazbierało się tego przez całe życie dosyć dużo. Ja na nieszczęście, ja się do wszystkiego mieszczę, moda wraca, ja mam straszny problem z pozbywaniem się czegokolwiek. To znaczy, jak są te zbiórki odzieży, bo to co jakiś czas, staram się wyrzucać. No trochę się pozbyłam, a w tej chwili jesteśmy po remoncie domu, no i wtedy teraz mi się okazało, ile ja tego wszystkiego wszystkiego mam, ale dzielnie się z tym zmagam. Jestem z siebie coraz bardziej dumna, bo nie potrafię tego tak zrobić od razu, od ręki, ale stopniowo. A to odłożę, a to jeszcze może... Ale potem nie przydaje się, wyrzucam. Wspaniale, także gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Trzymamy tutaj wszystkie za panią kciuki. Także wszystko się da, tylko trzeba się trochę tylko nawet powoli, ale konsekwentnie, bo to może wejść w nawyk, prawda? Oddawanie zbędnych rzeczy, czy sprzedawanie ich, chociaż akurat na grupie Uwaga Śmieciarka jedzie, to tylko oddawanie. Tak, u nas jest zasada, że niczego nie sprzedajemy, mało tego, nawet się nie wymieniamy. Tak, wchodzi w nawyk. Ja zawsze jak coś robię w domu i tak dalej, na grupę. Na początku było to trudne, tak jak tutaj nasza rozmówczyni mówiła, człowiek się przywiązuje. Ja mam parę rzeczy jeszcze z liceum. Ja też. I pewnie zostaną ze mną do końca. Ale tak, ja robię coś takiego, selekcja selekcji, czyli jakby oddaję te emocje, prawda, które są związane z jakimiś tam przedmiotami, i z każdą selekcją tych emocji jest coraz mniej. I przychodzi taki moment, na grupę. Agnieszka Krakus Gorący potakuje i pewnie dołoży jeszcze 3 grosze w sprawie innych sposobów niż tylko oddawanie ubrań. Ale zanim to powiem, pozwolisz, że powiem jeszcze jedną rzecz. Bardzo proszę. Chylę czoła wobec pani Barbary i też to, co ty powiedziałaś. Rzeczy to jest dużo, dużo więcej niż rzeczy. To są nasze emocje. To są nasze smutki. To jest nasza poprawa nastroju. To jest to, że czujemy się niewystarczający i idziemy sobie kupić coś. Tak, rekompensujemy sobie jakieś tam. Rekompensujemy, więc tak naprawdę nie rozmawiamy o rzeczach. Nie chcę tutaj dokładać takiej pop psychologii do tego, ale jeżeli każdy z nas w zaciszu swojej głowy zastanowi się, dlaczego ma tak dużo ubrań, tak jak pani Barbara tutaj powiedziała, że czuła, że nie mogła jako młoda dziewczyna czuć się wspaniale, pięknie, i dlatego teraz wchodzi do sklepu jako dojrzała kobieta i mówi, Boże, chcę jeszcze to. I nie chcę tego wyrzucać, bo to wszystko tworzy ten mój obraz pięknej kobiety, prawda? Więc bardzo często jest tak, że ludzie mówią, jestem już tak przytłoczony, tak mi za dużo tych rzeczy, ale nie jestem gotowy do tego, bo to pozbywanie się rzeczy to nie jest noworoczny zapał. To nie jest jednorazowa metamorfoza. To nie jest tak, że zamawiamy kontener pod dom i wymiatamy. Tylko to jest praca z głową. Tak, musimy się uporać z naszymi emocjami. To się musi przemielić. Tak. I mówisz, że masz rzeczy z liceum? Wspaniale. To się nazywa pudełko pamiątek i to są rzeczy, które są dla ciebie prawdziwie ważne. Nie na zasadzie, w sumie trochę nie wiem, co z tym zrobić, to niech se leży. Tylko to jest coś, co przypomina mi fantastyczny wyjazd. Nie wiem, kogoś, kto był dla mnie ważny. Miłe uczucia, bo to są prawdziwe pamiątki. I oddzielenie tego, to jest sztuka. Znaczy ja tu może zrobię reklamę stacji, w której jesteśmy, bo dużo mojego życia była z Trójką związaną. Mam pozapisywane różne rzeczy, które były w Trójce, między innymi listy przebojów i tak dalej. I to rzeczywiście jest coś, co jest... Znaczy ja mam dużo cennych rzeczy, ale nie przeliczając tego, nie monetyzując, to są takie wartości emocjonalne, bardzo ważne, które uważam, każdy człowiek powinien mieć, bo one budują taką fajną atmosferę. I żeby tu wszyscy mieli i miał jasność, my nie namawiamy do wyrzucania i pozbywania się rzeczy jak leci. Absolutnie. I nie podamy państwu gotowej recepty oraz listy, ile ręczników, ile sukienek, ile drabin, chociaż drabin może akurat byśmy umiały powiedzieć ile, wystarczy każdemu i każdej do życia pełnego satysfakcji i bez tego przytłaczającego poczucia nadmiaru. Nie. To w ogóle nie o to chodzi. O co chodzi, Agnieszko? O zbudowanie sobie takiego poziomu, takiej ilości rzeczy, która jest dla nas wspierająca, która nie dokłada nam stresu. Wiesz, że masz, że patrzysz na swój regał z książkami i nie widzisz pięknych wspomnień, mądrych myśli i tak dalej, tylko widzisz wyrzuty sumienia. Tego nie przeczytałam, to jeszcze jest. A w ogóle to zapomniałam o tym, że to mam. Otwieramy szafę, a tam mamy rzeczy z metkami, wyrzuty sumienia, jakieś emocje typu założę to, jak będę szczuplejsza. No kurczę, trzymaj to, co sprawia, że ty jesteś piękna w takim momencie, w takim kształcie. Trzymaj pamiątki, ale wtedy, kiedy czujesz, że one są pamiątkowe, a nie tylko dlatego, że nie wiesz, co z tym zrobić. Albo ktoś ci dał i w sumie żal wyrzucić. To są takie, słuchajcie, przyda się. Żal wyrzucić. Tyle pieniędzy zapłaciłam. A potem robi się durno, stójka i kurzoła. Dokładnie tak. Pani Beata jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór paniom, dobry wieczór słuchaczom. Bardzo mi miło, że mogę gościć na antenie Trójki. Towarzyszą mi emocje, ale postaram się w kilku słowach powiedzieć, z czym do państwa dzwonię. Przytłaczanie nas przez te wszystkie rzeczy i przedmioty to standard. Tak jak słyszę, dotyczy to każdego. Mi się przytrafiło coś takiego, że wpadł mi do głowy pewien pomysł i zbudowałam na bazie tego pomysłu swój biznesplan. Powiem króciutko, nie będę robić reklamy. Zaczęłam szyć. Okazało się, że potrafię uszyć torbę. Nawet dzisiaj bardziej skomplikowaną torbę. Rzeczy, które zaczęły mnie obrastać, to były głównie też rzeczy po moich dzieciach, z którymi, tak jak panie tu wspominały, po prostu żal było mi się rozstać. No i do czego doszło? Okazało się, że internet wręcz aż kipi od pomysłów, że ludzie wręcz ścigają się z tymi pomysłami, jak łatwo można przygotować różne rzeczy. Torby to powiedzmy bardziej skomplikowane, ale zakładki do książek na przykład. Bardzo proste maskotki, których uszyłam już setki. Mnóstwo fajnych, przydatnych na co dzień rzeczy. Fartuszki, takie łapki do kuchni, żeby nie popatrzeć sobie dłoni. To jest po prostu banalnie proste, żeby to stworzyć, nawet jak się nie ma maszyny do szycia, przy pomocy ciepłego kleju można nawet coś takiego zrobić. Czyli... No i okazało się, że naprawdę moment i to jest zrobione. Coś nowego, pięknego, przydatnego. I to jest pani droga i pani sposób na wykorzystywanie się, powtórne właśnie, rzeczy, które w swoim pierwotnym... Się. W pierwotnym swoim przeznaczeniu już się zużyły czy wyżyły i nie potrzebujemy. I już mi nie są potrzebne i okazuje się, że można też się później tym z kimś podzielić. Podarować, nawet teraz podchodzę. Bardzo, bardzo dziękujemy za podjęcie tego kolejnego wątku, który ma też swoją nazwę anglojęzyczną. Czy dobrze myślę, że to jest upcycling, czy upcycling, jak mówimy w Polsce. Jest to jakieś wyjście, ale też ma swoje pułapki. To prawda, bo robienie rzeczy, które są przydatne z rzeczy, jak tutaj pani powiedziała o tych torbach, potrafię sobie wyobrazić, że ma torbę zrobioną, nie wiem, z jakichś ubrań swoich dzieci, takie wiecie, pięknie zszyte, nosi to i myśli, moje dzieci są trochę ze mną wtedy, wiecie. Potrafię sobie to wyobrazić. Ale ogromną pułapką upcyclingu jest to, że robimy, przepraszam za określenie, pani Beato, proszę mi wybaczyć, bo to nie jest pod pani adresem, robimy śmieci ze śmieci. Czyli jeżeli nam się wydaje, coś tam nam pękł nam kubek i często na przykład zachęcam do tego, no co zrobić z rzeczami, których już nie potrzebujemy. Pęknięty kubek, no i tutaj może zostać wazonem. No nie, no naprawdę nie. Nie. Jest działkowcy taki poziom, powiedzą, że drenażem tak. Do doniczki. Jeżeli znajdziemy dobre rozwiązanie, które jest realnie potrzebne, okej, okay. Ale jeżeli będziemy szukali wymówek, bo nasza wyobraźnia jest ogromna, kreatywność jest ogromna i będziemy szukali takich, wiesz, przydasi, takich, żeby tylko nie wyrzucić i teraz ja sobie ustawię 10 pęknięty kubeczek jako doniczka. No nie, no naprawdę pewnie nie. Małgorzata Sokołowska potakująco kiwa głową. Tak, też to, my to czasami nazywamy właśnie produkcją śmieci ze śmieci i takie trochę oszukiwanie sumienia, no nie? Nie wyrzuciłam, ale to dalej jest śmieć, bo nic z tym faktycznie się nie dzieje. Szycie 10 pluszaka, który trafi na półkę i za jakiś czas wyląduje w tych śmieciach. Tak to niestety wygląda. Ja widzę taki przegląd właśnie na grupach, gdzie takich rzeczy, które ludzie przetworzyli, jest mnóstwo, bo w pewnym momencie one są do niczego niepotrzebne, więc żeby dalej to sumienie uspokajać, to oddam na śmieciarce. Tak. I bierze kolej, i ta rzecz tak sobie wędruje, no ma ileś tam żyć, no, okej, okay. Ale to jest tak, ale jak niektórym mówię, takie, rzeczom tak, czasem należy dać odejść powiedzieć w spokoju. Starczy. Choć oczywiście kibicujemy pani Beacie i wszystkim upcyclerkom i upcyclerom, którzy potrafią z nieużywanych ubrań przede wszystkim, bo to one stanowią tak naprawdę gro śmieci zalegających i w naszych domach, i na wysypiskach, i ciągle jako ludzkość nie poradziliśmy sobie zbyt dobrze z ich powtórnym wykorzystaniem, z ich nadmiarem i ograniczaniem tego nadmiaru, to jednak też zachęcamy Państwa, jak myślę tutaj zgodnie, do tego, żeby w swoim serduszku i w swoim sumieniu się naprawdę szczerze wypytać samych, czy to drugie życie to będzie dobre życie dla tego przedmiotu i dla osoby nią obdarowanej. Tak. Najlepszą drogą jest ograniczenie konsumpcji. Ja wiem, że to brzmi strasznie, ze wszystkich stron jesteśmy torpedowani tym określeniem i przerzucany jest na nas jako konsumentów ten wyrzuty sumienia za kupienie czegoś, a równocześnie wydaje nam się, że jesteśmy odporni na reklamę, ale to nie jest prawda. Więc bombardowani jesteśmy przekazami, jak nasze życie mogłoby lepiej wyglądać, a równocześnie wyrzutami sumienia, że coś kupiliśmy. Więc tutaj prowadzi to do pewnej paranoi. Natomiast najlepszym rozwiązaniem, które ja zawsze będę polecać, jestem wielką orędowniczką tego, jest ograniczenie konsumpcji i kupowanie rzeczy, które starczają na dłużej. Szukanie rzeczy z dobrym składem, produktów, które nie są zaprojektowane jako te, które się popsują po roku czy po pół roku. Nie kupowanie, przepraszam, powiem badziewia na różnych obszarach. Nawet jak tanie, nawet jak na promocji, po prostu przemyślenie swoich zakupów. Bo to jest dużo łatwiej. Zatrzymanie tej tamy jest pierwszym krokiem i najważniejszym krokiem do tego, a nie potem odgracanie swojego mieszkania. Dokładnie, nie potem koordynowanie wszystkich ogłoszeń. I to nie zawsze będą zakupy, prawda? Też jak mówiłyście obie i mówiły nasze słuchaczki, jesteśmy też często obdarowywani rzeczami. Ubrania tutaj znów są najlepszym przykładem, bo można ich wiele upchać do jednej torby. I też nie umiemy odmawiać, nie tylko właśnie reklamom i zachętom speców i specek od sprzedawania nam rzeczy, ale również naszych serdecznych, często znajomych, którzy swój problem z nadmiarem przerzucają trochę do naszego ogródka z najlepszymi chęciami. I co wtedy? To myślę, że to jest temat, z którymi rodzice dzieci zderzyli się często w czasie świąt. To jest, co zrobić, kiedy nasi bliscy w najlepszych intencjach i te dobre intencje są takim wytrychem troszkę do tego, żeby zasypywać nasze dzieciaki prezentami. I ja wiem, że brzmi to dla wielu z naszych pewnie słuchaczy tutaj trochę krzywdząco i trudno, że jak można atakować jeszcze prezenty, bo tutaj dobre intencje. Nie ma czegoś takiego jak zły prezent. Nie ma czegoś takiego jak zły, albo za mały prezent. Ze szczerego serca dany. Tak. Ale ja bardzo lubię taką metaforę i wiem, jak trudno to zabrzmi, strażnika drzwi, że rodzice są strażnikami drzwi do domu, bo potem to rodzice muszą ogarniać, porządkować te rzeczy, nie mówiąc już o tym, jak nadmiar rzeczy wpływa na nasze dzieci. Są badania, które potwierdzają, że jest im trudniej się bawić, trudniej się skoncentrować, trudniej zdecydować, co jest ważne, a co nie. Są badania, które potwierdzają, że przeciętny 12-latek w Wielkiej Brytanii ma około 260 zabawek, a bawi się 12. Więc ten nadmiar dotyka nas, a my już mamy wykształcone pewne mechanizmy obronne reklamami, wiemy, kim jesteśmy, co nam służy, a co nie, a dzieciaki są zupełnie bezbronne wobec tego. Ja, jeśli mogę, to też wynika przynajmniej w moim pokoleniu, że nie odmawia się, bo to jest, bo rodzice chcą dobrze, czy tam ciocie chcą dobrze. Ja sama miałam z tym też ogromny problem, kiedy byłam obdarowywana rzeczami, które były mi do niczego niepotrzebne, jak mówiłam, ale mi się to nie podoba, więc oczywiście... Niewdzięczność. Niewdzięczna, tak, że ja to w ogóle nie wiadomo, co mam w głowie. To samo było z moim dzieckiem, gdzie babcia oszalała na punkcie i po prostu nadmiar zabawek był taki, że ja sobie z tym nie radziłam zupełnie, ale to też prowadziło do tego, że to dziecko nie miało szacunku, bo chodziło po tych klockach, figurkach za naprawdę ciężkie pieniądze, ale to było nie do uniknięcia, bo ja nie mogłam powiedzieć mamie nie kupuj, bo ona by się poczuła strasznie dotknięta, że no jak, to ja jej nie pozwalam to kupić. To ja ci powiem, jaką metodę ja wypracowałam, no która już może tego pomoże. Problemu nie mam, syn jest dorosły, ale czekamy w napięciu. Agnieszka Kraków z Gorący. Wskazujemy, po pierwsze doceniamy, wiesz, ponieważ wyobrażam sobie babcię, która swoim dzieciom nie mogła podarować takich pięknych zabawek. Nie wiem, był Peweks, wiesz, wiele rzeczy było poza zasięgiem, a teraz jak ma wnuki, no to wiśtawio, wiesz. I jeszcze wchodzi do takiego sklepu, gdzie wszystko jest tanie i dostępne, to lecimy. Więc pierwszy krok to jest zawsze podziękowanie za intencje, docenienie, zobaczenie tej babci, zobaczenie, czy dziadka, przepraszam, taka figurę wprowadzamy, docenienie tych intencji. Drugi krok to jest pokomunikowanie naszych zasad. Dlaczego ograniczamy dzieciakom? Dlaczego? Wiesz co, to jest metoda zdartej płyty, ale jak mówić, mam trójkę dzieci. U nas mniej więcej to działa. Komunikowanie tego dlaczego i najlepszym komunikatem, który wszyscy akceptują, jest to, jak źle to dla dzieciaki wpływa, że są dzieciaki przebodźcowane i takie, no oni mają za dużo zabawek, tak? A trzeci krok to jest wskazanie tego, czego dzieciaki potrzebują. I wiesz co, wszystkie bilety do kina, bilety do zoo, różne typu takie doświadczenia oraz kilka takich rzeczy, które realnie można kupić. Rękawiczki, klocki, które ktoś tam sobie gdzieś wymarzył, prezenty zrzutkowe i tak dalej. I wtedy ci dziadkowie widzą, że mogą skanalizować, jakby przesunąć tą swoją miłość, energię i chęć sprawienia przyjemności. I pieniądze. I pieniądze też, tak. Badania psycholożki Sherry Burke Carter potwierdzają, że bałagan wpływa na nasz poziom stresu, nawet jeśli sobie tego nie uświadamiamy. Bombardując nasz umysł nadmiernymi bodźcami, wprawia go w stan nieustannej aktywności, prowadzi do przegrzania i wywołuje niepokój, irytację i poczucie winy. Ponadto nieustanny bajzel, to cytat z książki Agnieszki Krakus-Gorący, Prosta organizacja. Nieustanny bajzel hamuje nasze poczucie wpływu na życie, dosłownie wysysa z nas energię. I powiedzmy trochę o też kosztach psychicznych tego nadmiaru, bo to, o czym dzisiaj rozmawiamy, nie jest w ogóle błahe i nie jest... Tylko rozmową o porządku w szufladach, jak często dyskusje wokół nadmiaru i umiaru próbuje się deprecjonować. To przebodźcowanie, o którym najczęściej mówimy w kontekście dzieci, ale też mediów społecznościowych, internetu, ono dotyczy też naszej kondycji psychicznej, często psychofizycznej, związanej z naszym otoczeniem, z naszym domem, z tym, jak wyglądają nasze sypialnie, nasze salony, nasze kuchnie, ale też nasze biurka, nasze miejsca pracy. To jest bardzo realny koszt i bardzo realny wpływ na to, co nazywamy zdrowiem psychicznym bardzo szeroko, albo dobrostanem. I proszę Państwa, tu się żarty kończą, bo rozmawiamy o naszym zdrowiu i o tym, że ta posprzątana szuflada i porządek na biurku mogą znacząco poprawić nasze samopoczucie, a w pewnych sytuacjach również zdrowie psychiczne. Ja to rozpatruję na takich dwóch poziomach. Pierwszy jest taki, że nasze mózgi nie są, to znaczy, przepraszam, nie jestem neurolożką, więc mogę, to jest to, co ja znam z badań. Ale natomiast, wiesz to od neurologów. Wiem to od neurologów, tak, i wiem to od osób, z którymi też pracuję, że nasze mózgi nie są absolutnie przyzwyczajone do przetrawienia takiej ilości bodźców, jakich mamy. I jeżeli zsumujemy to wszystko, co widzimy w książkach, gazetach, telewizji, w mediach społecznościowych codziennie, a do tego jeszcze dołożymy ilość bodźców, którą mamy w swoim otoczeniu, to upraszczanie nie jest fanaberią, ale jest absolutną niezbędnością zadbania o kawałek przestrzeni w swoim mózgu. Wypracowanie porządku, pustej przestrzeni, wypracowanie pewnych rytuałów i nawyków. Wiem, że rytuały są takim już troszkę wyświechtanym słowem, ale nawyków, że dokładnie wiemy, gdzie leżą nasze klucze, gdzie jest nasz portfel. Po prostu uwalnia przestrzeń operacyjną po prostu w naszym mózgu. Drugi aspekt, o którym ja często wspominam, jest to, że media społecznościowe, a szczególnie Instagram, który jest medium takim dość wizualnym, robi dość dużą krzywdę naszemu pojmowaniu estetyki oraz ustalaniu pewnych standardów, jak powinny nasze domy wyglądać. Więc jeżeli widzimy wszędzie, że wszyscy mieszkają w przepięknych domach, pięknych kuchniach, pięknych, wszystko jest takie eleganckie i piękne, a my mieszkamy w normalnym domu, to wtedy kolekcja jakichś gadżetów kuchennych w jakimś pięknym kolorze wydaje nam się, to ja bym chciała to mieć. W związku z tym kolejne oczekiwania i presja i kolejne bodźce, kolejne wyobrażenia wsiadają nam do głowy. W związku z tym to jest ogromna presja, ogromne ciśnienie, którego czasami sobie nie uświadamiamy, bo wydaje nam się, że jest to błaha, różowa szpatułka do mieszania ciasta. Przecież coś, co w tym złego? Co w tym złego, że chcę, nie wiem, udekorować swoją kuchnię? Ale jeśli to, jest trzynasta w szufladzie... Tak, i jest wynikiem tego, że czuję się niewystarczająca, że moja kuchnia mi się nie podoba, że jest kolejną rzeczą. I chcę wyglądać jak... Pani z Instagrama, czy jakaś influencerka, to naprawdę zaczyna się robić, sami sobie robimy krzyw. Więc potraktujmy sprawę poważnie i Państwa już chyba ostatni raz mogę zachęcić do włączenia się do naszej rozmowy dzisiejszej pod numerem 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa głosy. A ja jeszcze trochę kończąc ten smutny wątek, ale nie abstrahując bynajmniej od powagi sytuacji, jaka towarzyszy rozmowie o bądź co bądź śmieciach, chciałabym zapytać Małgorzatę Sokołowską o wspaniałą akcję społeczną i kulturalną, kulturową, której autorkami i autorami są osoby związane ze społecznością Uwaga Śmieciarka Jedzie, czyli o akcję Wyrzucone Ocalone, bo to tutaj sprawa też jest poważna i zupełnie nieoczywista. Powiedz, o co chodzi? Wyrzucone Ocalone to był projekt, który nasza fundacja zrealizowała, widząc, co ludzie wyrzucają. Wyrzucają nie tylko dzieła sztuki, ja osobiście ich parę znalazłam, ale wyrzucają bardzo dużo pamiątek, które są jakby historią miast, historią rodzin, historią różnych twórców. Miałyśmy przygodę z Charlotte Powell, gdzie no niestety częściowo tylko się udało ocalić jej rysunki. Ktoś po prostu cały dorobek wywalił do kontenera. Na szczęście jedna z naszych użytkowniczek zauważyła i dała znać na grupę, więc tam się zorganizowała grupa i to ratowało. Chodzi o to, że ludzie w tym pędzie kupowania nowe, nawet nie spróbują sprawdzić, co wyrzucają, co to naprawdę jest. Czasem są to albo arcydzieła, albo bezcenne zapiski. Albo zapiski. Powiedz więc, co nas powinno zatrzymać, kiedy i co możemy z tym zrobić, kiedy widzimy na przykład w osiedlowym kontenerze jakieś stare, nie wiem, bruliony, czasem meble, czasem książki. Kiedy warto się zatrzymać i kogo warto zaalarmować, żeby takie skarby nie trafiły na wysypisko? Tak naprawdę warto się zatrzymać za każdym razem. Nie każdy, wiem, ma odwagę, bo jednak chodzenie po śmietnikach nie jest czymś, co łatwo ludzie akceptują. Ale wszyscy chodzimy do śmietnika po prostu z naszymi śmieciami, więc dokładnie. Można to zrobić przy okazji. Wydrukowałyśmy jako fundacja miejsca, które zbierają tego typu rzeczy, między innymi nasza warszawska karta, gdzie można takie znalezione rzeczy oddać. Sama też tam oddałam szklane negatywy, które znalazłam z lat 30. Więc bardzo zachęcam, jeśli widzicie właśnie notatki, listy, stare zdjęcia, to nie przechodźcie obojętnie. To jest po prostu kawał naszej historii, kawał życia ludzi. Często można się dowiedzieć o czymś, czego do tej pory nie udało się zbadać. Była też historia z pamiętnikiem. W ogóle zachęcam do śledzenia tego projektu. Tam jest bardzo dużo opisane. Nie wszystko. Gdzie go można śledzić? Tak, na naszej stronie ogólnopolskiej. To jest i hashtag tak, Wyrzucone Ocalone. Dokładnie. Nie tylko, to jest i na Instagramie, ale bardzo polecam. Tam są wszystkie informacje, jak zabezpieczyć, kogo wezwać, co z tym zrobić i przede wszystkim jak rozpoznać. Mamy jeszcze jeden telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Ania z tej strony. Dobry wieczór, Pawełna. Super audycja, świetnie się słucha i zadzwoniłam właściwie zupełnie innym, znaczy no w tym temacie, ale w innej kwestii. I teraz to panie powiedziały, to mi to naprawdę bardzo wyjaśniło i pomogło. Dlatego, w czym że, mianowicie? Z taką miałam sytuację w rodzinie, gdzie ciocie starsze, babcie u powiedzmy kresu swojego życia powiedziały mi, że że zniszczą wszystkie swoje pamiątki, dlatego że jeżeli odejdą z tego świata, nie wyobrażają sobie, żeby na śmietniku walały się ich zdjęcia. I to, co panie teraz powiedziały, to jest bardzo przykry widok. Tak, to jest coś niesamowitego. Mi się serce ściskało, bo ja staram się zgromadzić takie właśnie rodzinne pamiątki, zdjęcia, prowadzić drzewo genealogiczne i proszę o takie właśnie informacje, zdjęcia. I ta ciocia mówi, że ja już tego nie mam, ja to wszystko zniszczyłam, bo nie chciałabym, żeby to się walało po śmietniku. I to jest rzeczywiście ten projekt, który panie tutaj przed chwilą powiedziały, to jest tak potrzebne, żeby ludzie wiedzieli, gdzie mogą się z tym zgłosić. To są nieraz tak niesamowite historie rodzinne. Ja też dotarłam do takich, nie będę tu opowiadać, bo tu nie ma na to czasu, ale rzeczywiście to jest niesamowita sprawa, żeby móc się zaopiekować tą historią rodzinną, która się wpisuje w naszą historię, prawda? Tak, każda rodzina taką historię tworzy, która się składa na historię społeczeństwa. No oczywiście. I też lokalne muzea czekają na sygnały o takich archiwaliach i pamiątkach. Nie zawsze one trafią na wystawę główną, ale warto zawsze przynajmniej spróbować muzealników i muzealniczki zainteresować takimi rodzinami. Albo dać nam znać też, albo pokierujemy. Dać znać śmieciarkowiczom. I pan Zbyszek z nami jest. Dobry wieczór, panie Zbigniewie. Dobry wieczór. Ja w sprawie recyklingu, zbieranie po śmietnikach, my to z żoną mamy takie hobby. Zbieramy suchy chleb dla konia, a przy okazji ja już umeblowałem swój pokój meblami, które znalazłem na wysypisku. Fajne meble. Żona zbiera takie różności, bo my mamy tak zwane psy, koty i my fundację i mamy taki sklepik. I ten sklepik jest zaopatrzony, zdziwicie się, ale takimi rzeczami, które potem na targu staroci zdobywają pieniążki. I dla piesków to jest. To są ładne pieniążki. I ja się w ogóle nie wstydzę. Chodzę po śmietnikach, znajduję piękne rzeczy. Bardzo, bardzo gratulujemy. I też właśnie pamiętajmy o pieskach. To jest też i schroniska. Bardzo chętnie, choć zawsze warto zadzwonić i zapytać, odbierają na przykład koce czy pościele, których też, czy ręczniki, których też często miewamy w nadmiarze. Świetny wątek poruszył pan Zbigniew, prawda? Tak, u nas bardzo często na grupie są apele, jadę do schroniska i kto ma tam ręczniki, stare poszwy, które już na przykład nie do końca są takie ładne, czy z jakiegoś powodu się nie nadają do łóżka, więc dla piesków. Natomiast ciekawą rzecz powiedział ten nasz słuchacz, że utrzymuje z tego pieski, tak, bardzo dużo bazarków i znam też fundację, która utrzymywała się z rzeczy, które właśnie albo były uzyskane na grupach, albo wręcz znalezione na śmietnikach. I nie ma w tym niczego złego. Absolutnie. Mamy też coraz więcej fundacji, które prowadzą tak zwane sklepy charytatywne, które przyjmują w darze rozmaite rzeczy, ale same je odsprzedają, by dochodem z tych sprzedaży zasilić jakiś szczytny cel. Agnieszka też poleca tę drogę. Bo wydaje mi się, że ja bym tylko uporządkowała, co możemy zrobić, usystematyzowała, co możemy zrobić z rzeczami, których już nie potrzebujemy. Dobrze? Bo widzę, że tutaj mamy wiele pomysłów. To nam się bardzo przyda, już zmierzamy powoli do końca, więc pro tipy i dobre rady. Dobrze. Rzeczy, które są wartościowe, często zamknięte albo jeszcze dobre, można spróbować sprzedać. Jest sporo serwisów, gdzie można sprzedawać rzeczy z drugiej ręki. Rzeczy, które chcemy oddać, które są w dobrym stanie. Pamiętajmy, że oddawanie rzeczy to nie jest zrzut naszych dziurawych. Tak, nie upokarzajmy jest ludzi, jak prezent. Którzy... Jest ta kategoria tak, prezentu. Tak. Jeżeli dałabym ci to w prezencie, jest to kwalifikuje się to do przekazania na przykład, nie wiem, do domu samotnej matki, jakakolwiek to jest kategoria rzeczy, prawda? Wtedy można poszukać schronisk, które przyjmują, organizacji pomocowych, buty męskie w dobrym stanie, kurtki się zawsze przydają fundacjom wspierającym osoby w kryzysie bezdomności. Tych pomysłów, co można zrobić z rzeczami, jak one realnie mogą pomóc komuś, żeby nie stanowić wyrzutu sumienia, jest bardzo, bardzo dużo. Są sklepy charytatywne, które coraz częściej przyjmują rzeczy i one sprzedają, realizują swoje cele statutowe. Są coraz popularniejsze free shopy. Organizacje, do których można przynieść swoje rzeczy, na przykład ubrania, książki, cokolwiek. Zostaje to powieszone, wyeksponowane na regałach każda osoba z ulicy może podejść i wziąć rzecz. I to jest kolejna cudowna rzecz. Idea, którą realizuje śmieciarka. Przedłużanie cyklu żywotności rzeczy. Mi się nie przyda, niech przyda się komuś innemu. Co mi po, nie wiem, tosterze, który 10 lat przeleży w moim piwnicy czy gdzieś, jeżeli ktoś z niego jeszcze realnie skorzysta. To jest istota funkcjonalności rzeczy. Dlatego to, te punkty bym proponowała, żeby ktoś rozważył, czy może, czy chce sprzedać, czy chce oddać, tak żeby pomóc. Tak, żeby szybko załatwić sprawę, tutaj śmieciarkowa społeczność tak, zawsze błyskawica. Tak, odpowiedział na, chcę szybko, więc tak. Nie mam czasu na sprzedawanie, tak. Bawienie się tam, zdjęcia i tak dalej, więc tak. Wrzucam na grupę. Upcycling jest, o którym tutaj wspomnieliśmy, jest jednym z rozwiązań, ale tutaj z tym zastrzeżeniem, proszę, nie róbmy śmieci ze śmieci. Jeżeli to się komuś realnie przyda, wspaniale, ale poza tym czas to może puścić dalej. No i wyrzucanie to jest ostateczność i tutaj też naprawdę uczulam, żeby wziąć pod uwagę te zasady recyklingu, że na przykład ubrania już teraz nie wolno do zmieszanych, tylko do przoków, do kontenerów, bo wtedy mają szansę być przerobione na czyściwo techniczne. I ostatni krótki głos od pana Dariusza. Dobry wieczór. Przysłuchuję się audycji i tak mnie tylko przeraża jedno, że kategorią, czy podstawowym argumentem za tym, czy coś zatrzymać, czy nie, to jest przydatność. Natomiast ja mam taką sytuację, że przez ponad 30 lat swoje rzeczy musiałem upychać gdzieś, żeby dzieci mogły rozłożyć się ze swoimi. Teraz w końcu, kiedy dzieci już opuściły dom, i przez te 30 lat cały czas myślałem, że ja w końcu będę mógł swoje książki porozkładać, swoje rzeczy, które gdzieś tam miałem pochowane, wyeksponować. Żona mi mówi, że przecież czy kto to po nas weźmie, czy to będzie przydatne. I stoję przed teraz dylematem, co zrobić z tym oczekiwaniem z 30 lat, że będzie w końcu taki moment, że będę mógł się czymś cieszyć. Dla samego cieszenia, czy można coś trzymać. Agnieszka Krakus Gorący ma dla pana odpowiedź, a potem Małgorzata Zagłowska. Przydatność to jest jedno z trzech kryteriów. Jest przydatne, piękne albo praktyczne. Także jeżeli coś kochamy, jeżeli sprawia nam radość, to jest wystarczający argument, żeby to trzymać. Tylko tutaj jest ta gwiazdka, żeby oddzielić to, co naprawdę kochamy, od tego, że w sumie nie wiadomo, co z tym zrobić. Także jak najbardziej, nie wszystko musi być praktyczne, bo nie mieszkamy w sklepie budowlanym, tylko w domu, który ma sprawić nam też radość. Także dokładnie pana rozumiem. Ja jestem kolekcjonerką, mój mąż również, więc mamy cały dom w kolekcjach i to są rzeczy albo piękne, albo jesteśmy z nimi związane i też uważam, że to nie jest tak, że mają być puste półki, z których łatwo zetrzeć kurz. Natomiast uczuliłam swoje dzieciaki, że co jest co i jeśli one tego nie będą chciały jako pamiątki, to mają to przekazać. Tak jak powiedziałaś, przydatne, praktyczne albo piękne, praktyczne, pamiątkowe. O, tak, to są te trzy kategorie. Tak, więc też warto porozmawiać z następnym pokoleniem. Po pierwsze uświadomić, co jest co, bo nie zawsze wiadomo, a potem poprosić, tylko nie wyrzucajcie, przekażcie to, oddajcie kolekcjonerom, gdziekolwiek, uczulić. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Tak. Prostota to jasność odnośnie tego, czego pragniesz i porządna dawka odwagi, by pozbyć się całej reszty, uczyła prekursorka minimalizmu Rose Lansbury, a my tutaj dzisiaj w trójkowym studiu próbowałyśmy wraz z Agnieszką Krakus-Gorący i Małgorzatą Sokołowską trochę państwa wesprzeć w tej drodze od nadmiaru do umiaru. Bardzo dziękujemy za wszystkie wspaniałe telefony. Trójkowy telefon rozgrzał się dzisiaj do czerwoności i trzymamy kciuki za państwa nie tylko noworoczne postanowienia. Bardzo wam dziękuję, moje gościnie. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Monika Suszek, Olga Szuśko, Anna Kowalczyk. My się żegnamy. Dobranoc, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro opiekuje się dziećmi z niepełną sprawnością różnego rodzaju. Przywraca nadzieję na lepsze życie i daje dużo uśmiechu. Przez cały rok dzieci mogą liczyć na ciekawe i pomocne zajęcia. Spotykają się z psychologiem, logopedą, rehabilitantem, a nawet z psem w ramach dogoterapii. Razem możemy zmieniać ich jutro na lepsze. Dowiedz się więcej na www.ichlepszejutro.pl. Polecam. Marcin Kwaśny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.